ستا تور سترګو په ما ډیر کړی اثر جانانا ته د ټپي زړونو درمان یې د حجاز خاورې ښکلوما د زړه سر جانانا ته د ټپي زړونو درمان یې ستا تور سترګو په ما ډیر کړی اثر جانانا تدا ټپي زړونو درمان یې د حجاز خاورې ښکلوما د زړه سر جانانا تدا ټپي زړونو درمان یې تدا ټپي زړونو درمان یې تات څښتن در کړی تاج د لولاد دلبارا اور شکر سی ستایلی ہمی افلاک دل بارا اور شکر سی ستایلی ہمی افلاک دل بارا ہمی افلاک دل بارا تا تا در کڑی متعال حوزی کوثر جانانا تا دا ٹپی زلونو درمانی تا تا در کڑی متعال حوزی کوثر جانانا تا دا ٹپی زلونو درمانی ستا تور سترګو په ما ډیر کړی اثر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې د حجاز خاورې ښکلوما د زړه سر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې تا دا ټپي زړونو درمان یې په قدوس عالم کې جوړ شو منظر د جشن نور د کونی نور آغی په ظلمت بر د جشن نور د کونی نور آغی په ظلمت بر د جشن په ظلمت بر د جشن د جهالت لمبی شوی مړی مات شو منتر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې د جهالت لمبی شوی مړی مات شو منتر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې ستا تور سترګو په ما ډیر کړی اثر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې د حجاز خاورې ښکلوما د زړه سر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې تا دا ټپي زړونو درمان یې زیبا و زینت و زلفان ملح رخسار د جانان باندی مین جبرائیل باندی مین اصحابان باندی مین جبرائیل باندی مین اصحابان باندی مین اصحابان کاش کی چی اوس وستا د کلی من جاور جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې کاش کی چی اوس وستا د کلی من جاور جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې ستا تور سترګو په ما ډیر کړی اثر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې د حجاز خاورې ښکلوما د زړه سر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې تا دا ټپي زړونو درمان یې ستا خړې پړې کوڅې په نور پریولې کوڅې ورته راځي عاشقان ورته راځي قافلې ورته راځي عاشقان ورته راځي قافلې ورته راځي قافلې پرتا سلام کوي سهار او مازدیګر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې پرتا سلام کوي سهار او مازدیګر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې ستا تور سترګو په ما ډیر کړی اثر جانانا تا دا ټپي زړونو درمان یې د د حجاز خاوري خپل و ما د زړه سر جانانا ته د ټپي زړونو درمانې ته د ټپي زړونو درمانې خوبې بګران پر رحمان په خپل امت مهربان خیر البشر دی جانان خیر البشر دی جانان خیر البشر دی جانان خیر البشر دی جانان خیر البشر دی جانان شیرین زکا امتیان یو د دلبر جانانا ته د ټپي زړونو درمانې شیرین زکا امتیان یو د دلبر جانانا ته د ټپي زړونو درمانې ستا تور سترګو په ما ډېر کړی اثر جانانا ته د ټپي زړونو درمانې د حجاز خاورې ښکلا وما د زړه سر جانانا ته د ټپي زړونو درمانې ته د ټپي زړونو درمانې